Розділ 18. А гранати, як пси, виють, іде рота, за ротами лється кров ця потічками. Це її пісні. Коли йшли бої, австріяки вигнали всіх села за фронт. У нашій хаті вибили передню і задню стіни, а дерево забрали на окопи. Хати, стайні, стодоли порозтягали. Нас евакували в гори, але ми не пішли, зупинилися одного газди у Весневі під горами. У того господаря була велика стодола, а в стодолі стояли військові коні. На самий Великдень вояки вивели на двір коней рейтувати. Росіяни додивилися, але й почали бити з гранатометів. Я йшла до криниці по воду. Як вибухнуло, то з криниці сліду не лишилося. Осколки розбили вікно. Позабивалися в образи, у подушки на постель. Корову у стайні поранило, кинуло нею до скіни, де ми пішли, а я засіпеніла на місці і так стояла. Мама були на городі, сумліли там. Коли прийшли до тями, то нічого не могли говорити, лише не водили очима навколо, а потім пробився ніби чужий голос, і вони казали, вже нема нашої Марії, вже нема. А я ніби чужими ногами придибала до них. Мама, як імили мене в свої руки, то здавалося, що кістки тріщать. Але говорити я довго не могла. Прийшла стара баба, мама того газди, де ми були, та й сказала, «Йой, жінко, їй зараз треба злити олово або віск». Зливали віск. Стара відмову говорила, але тихо. Я не почула, яку. Фронт пересунувся за місто, а ми вернулися до села. З окопів забирали делиння, яке було з нашої хати. Ми носимо, а приїжджає військовий віт і каже, нічого не брати, дерево піде на нові окопи. А я не давала. Він тоді схопив батіг і бив мене батогом. Від того батога мала я рани по плечах, як клинці, але так і не дала йому дерево з нашої хати. Я собі носила делиння додому, що аж плечі мене боліли. Того дня прибіг за ріки молодший брат Михась і сказав, Марійко, я видів гірок з вушками. Я накричала на нього, аби ти не смів його торкати, бо вмреш. А під вечір такий самий огірок приніс собі додому Франик Потоцький. Похвалився Василеві Іваночковому. Дивися, що я знайшов. Я чула, як то гримнуло. Голову викинуло на скарбову хату, ногу на черешню, а кишки по саду розметало. З італійського фронту приїхав був Олекса Домейчук. Ще додому не дійшов, а язикаті жінки вже налопотіли, що його жінка Матрона мала справу з військовими. Він не допитувався, правда то чи неправда, а тільки став на поріг, узяв її за волосся і став молотити. Матрона вирвалася з його рук, ухопила запарену житню муку і висипала йому меже очі, тоді хапнула ніж і зачепила чоловіка ножем. На той гук-крик прибігли Олексові брати. Поклали його на віз і відвезли до шпиталю. 4 місяці його лікували. Село сміялося, що його на війні куля не поранила, а в хаті рідна жінка. Олекса ніяк не хотів повертатися до Матрони. Урлюп його давно закінчився, треба їхати назад на фронт. А тут таке, що не знаєш, як потрапити. Що було робити? Зійшлося разом 2 родини, його і її. Довго радилися, потім їх не примирили. І випили файний могорич. Мусив чоловік перед жінкою вибачитися, бо вона справді честь жіночу тримала чистою у війні. Виграв і Олекса. Потім доїхав до фронту, війна закінчилася. Вернувся з Відня додому, і добре жили обоє. Сина мали. Правда, син пішов до польського війська, і з польсько-німецької війни не вернувся.